3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 90. I have never dreamed it. Have you ever dreamed a night like this? Number 89. Number 86. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Number 85. La hituri de clasament cele mai bune difuzate în România și ordonate în România în Top 100. Am fost o recapitulare, mai să prindem 80 de locuri. Pe 80, Smiley, Dream Girl. Pe 79, Armin van Buuren și Christian Burns, This Lies Between Us, în coborâre. Și avem mai jos 10 poziții, Ellie White, Nu Te Mai Caut, pe 78. Ascultăm locul 77. Revine Bruno Mars cu a lui Grenade. Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever ask. 'Cause what you don't understand is I'd catch a grenade. Grenade for ya. Throw my hand on a blade for ya. I jump in front of a train for ya. You know I'd do anything. Bruno Mars pe locul 77, Grenade Reentry. Rihanna din nou în clasament cu Only Girl pe 76 și avem pe locul 75 New Entry, Deepside DJ's Never Be Alone. Donează toți fanii Deepside DJs în concerte. Never Be Alone, intrată în RT100 pe locul 75. Pe 74 cu bară Sunrise Avenue, Hollywood Hills, avem Dan Bălan cu Justify Sex. Încă vorbim pe 73 și ascultăm locul 72, jumătatea trupei Morandi, și anume Randy, împreună cu Michelle, o frumoasă de peste prut, Only You, ascultăm în RT100. Full of shame. Lost myself, but I don't care. I'm going, but I don't know where. My feet are taking me away from you. Only you, only you, my beautiful dream. I loved you. Only you, only you. Only you, only 72. Poziții pentru Michelle și Randy, Only You pe 72, pe locul 71 staționează Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough, iar noi ne întoarcem imediat după nouă recapitulare cu primele 70 de locuri în România în Top 100. Number 80. Number 79. Înapoi la hituri, iată, avem și Highest New Entry, piesă care a intrat în clasament cel mai bine pe 70 direct, Beyoncé, Run the World. Bye. then get back to business. See, you better not play me. Oh, come here, baby. Hope you still like me if you pay me. My persuasion can build a nation. Endless power. Without love, we can devour. You'll do anything for me. Prestație senzațională din partea lui Beyoncé la Billboard Awards pe această piesă Run the World, intrată în RT100 pe locul 70. Mergem mai departe, coboară pe 69, LMFAO, Party Rock Anthem, în jos și Alex Velea cu One Shot pe 68, ce ascultăm locul 67, Accent și Ruxandra Barr, Feelings on Fire. Poziții pentru noul single Accent, Feelings on Fire, pe 67. Pe locul 66, pică Rihanna, S&M, e 25 poziții mai jos, pe 65, Guess Who, tot mai sus, din păcate în coborâre. Ascultăm locul 64, Emil Lazaria și F-Charm, 9mm.

33. So fine, one day I'll make you my eye. So don't bother run, I won't hurt you, girl. I will love you more and more. Oh. Me, I love you more and more. On the bed, on the floor. Pretty little señorita, let's put your music on. Rasta man, I love a man, me still original. Let's forget mamacita, you're my new number one, one, one, one, one, one, one, one. Oh no. Campion care a urcat 13 locuri pe 63 astăzi, Mateo, și colaboratorul Lee Moore, Champion. Pe 62, Crush cu Alexandra Ungureanu, I Need You More, piesă care coboară. Iar pe 61 avem parte de Smiley și Pasha Man, Love Is For Free, staționare săptămâna aceasta. Ne întoarcem imediat cu o recapitulare plus hituri Look One, Mohombi, Adele, Alexandra Stan sau Lady Gaga. Right about now. Now. Now. You are tuned to the greatest Romanian Top 100.